Na yoki bokonda ne biso basi ya mabala mama. Bona nini boye mama. Ah. Na yoki bokonda ne biso basi ya mabala mama. Bona nini boye mama. Ah. Mibali na biso bakobala biso na bomwana bolingo. Awa tokoli babwaki bolingo wapi mama. Ah. Mibali na biso bakobala biso na bomwana bolingo. Awa tokoli babwaki bolingo wapi mama. Ah. Surtout yanga ilokola koma patron mama. Ya yika kaba réunion. Oh oh mama. Yanga kutu na lobate lokola te kakana e masanga. Oh bakli ya bakende kino kite. Oh oh mama. Bolingo ezangi nga nandako. Oh oh mama. Pesa se mobale ezangi nga. Oh oh mama. Bongo na lobate soki na lobi. Oh na lobaka. Absasa mobali nandako. Eh eh mama. Chaleur alibale ezangi nga. Eh eh mama. Andi maka pesa se wapi. Eh eh mama. Surtout yanga ilokola koma patron mama. Ya yika kaba réunion. Oh oh mama. Yanga kutu na lobate lokola fungola na yenganda. Oh bakliya bakende kino kite. Oh oh mama. Bolingo ezangi nga nandako. Oh oh mama. Presence mobali ezangi nga. Oh oh mama. Bongo na lobate soki na lobi. Oh na lobaka. Absence mobali nandako. Eh eh mama. Chaleur alibale ezangi nga. Eh eh mama. Andimaka presence wapi. Eh eh mama. Mama, mobali na ngai papa, bona nini boye. Ndako na yo esali yo nini papa, eh eh. Okomi evade ya ndako na yo, bona nini boye. Zonga to mona kayo na bana, atana pokwa papa. Naka mwene koka mwa o mama. Nazangila molo mama. Mama, eh eh, mobali aki manga mama, bona ba mosusu, ngai nazali nano kitoko epai na ye, mama. Mobali na ngai papa, bona nini boye, nakoma mwasi ya ba video, na television, merci na photo otikela ngai, eh eh. Na préféré na mwana mobimba na yo, mama munwe, eh eh. Naka mwene koka mwa o mama. Nazangi la moro mama, eh eh. Nazali na nyoso mama, eh eh. Mobali ya kimanga mama, bona ba mosusu. Ngai nazali na no kitoko epai na ye, mama. Mobali na ngai papa. Bona nini boye, epele ya bana na boteli yo, eh eh. Okiminga po libumu ekomi akordeyon, eh eh. Libumu akordeyon e botele yo bana, mama munwe, eh eh. Naka mwene koka mwa o mama. Nazangi la moro mama, eh eh. Nazali na nyoso mama. Mama bona ba mosusu ngai nazali nano kitoko epai na ye mama. Mobali na ngai papa bona nini boye. Okei kokote la mwasi ya commerçante libala na njili. Nasengaka yo mbongo ya mombongo pimaka ngai ye. Pesanga nasala mombongo lokola ye mama munwe, eh eh. Naka mwene koka mwa o mama. Nazangi la moro mama, eh eh. Nazali na nyoso mama, eh eh. Mobali akimanga mama, bona ba mosusu. Ngai nazali na no kitoko epai na ye, mama. Baba ya batoto yangu, eh eh. Nilifanya nini baba, eh eh. kwa nini unanikimbia? Kumbuka ata batoto tulizala na we na kamwene koka mwao mama na sangi la mono mama na sali na nyoso mama mobali ya kimangai mama bola bango susu na ina sali na nongi tokwe paina ye mama mobali na ngai papa bona nini boye ole sanga omeli sanga ina koma monene oboya kokumbanga na bevitation olobi monene zali na ngai soni po bimaka na ngai na kamwene koka mwao mama na sangela moro mama na zali na nyoso mama mobali ya kimanga mama bona ba mosusu na ina zali na noki tokwe pai na ye mama muzazi mwe jangu baba maisha ina kuwa nguvu tuchunge batoto beto baba bata tusaidia ata zamani bwana yangu na kamwene koka mwao mama nazangila moro mama nazali na nyoso mama mobali ya kimangai mama bona ba mosusu na ina zali na noki tokwe pai na ye mama Yeah. mama. Soni monene na kati ya Bruxelles na kende li susu wa pie mama ya data Europa please na kende li susu wa pie mama ya data Europa please na kende li susu wa pie mama. Na 20e siècle balingi kolata lokola basi akota na Fabrice apona ya ye model apone lamba alingi apima na pokwa na kati ya inedi soki otali alumbi solo ya malasi ye ya data Europa Fabrice na kende li susu wapi ye mama Yangata Europa please na kende li susu apie mama PDG Fabrice directeur Engels bako pesa yo talo ya se ya mongongo sala kisaka oyo azwaka mingi oyo azwaka moke bango nyonso balata Fabrice akende sango na mpoto mobimba XL bayebi ye Fabrice mwana malamu akende sango mama Yanga tayero Fabrice na kende lisusu apie mama Yanga tayero Fabrice na kende lisusu apie mama Bikolo nyonso ya Afrika mobimba Balingi balata Bilamba Fabrice Atongi Balingi balata Abakose Fabrice Atongi Kende na Fabrice Obandeko Sokyo lingi olata Bandalo koloti na moto Sapato ezali Simisi ezali Ah, mama Yangata ero Fabrice Na kende ni susu apie mama Yangatayero Fabrice Na kende ni susu apie mama 5 ans ya Fabrice ebimisi masangu 5 ans ya Fabrice ebimisi mbuma mbuma eboti 5 ans ya Fabrice to sepela na monoko To sepela na elongi Bato bata la bino Bolata abakoso ya Fabrice Na kende lisusu wapie mama hey. Na sala nini Fabrice akende sango Mpoto XL Baye biye Yanga tayero Fabrice Na kende lisusu wapie mama Yanga tayero Fabrice Na kende lisusu wapie mama Fabrice alati sa moto nyonso bandeko mama Soki olati libanko ya Fabrice Azipio mokongo, azipio panzi, azipio libumu Soki obimi na miso abato Otia kimalasi Bako tala nani asali Abakos Yanga tayero Fabrice Na kene ni susu apie mama Yangatayero Fabrice Na kende lisusu apie mama PDG Fabrice, directeur Engels Olingi libanko tuna bango bapesa yo Talo ya seya mongongo Na moiso kyo lati okei na musika nova Na poko pakoli malasi okoti safari okoti mambo Oke epa ya delu Batalio obongi Abakose ya Fabrice Na keishe babe Yanga tayero Fabrice Na kende lisusu apie mama Yanga tayero Fabrice Na kende lisusu apie mama Fabrice a kende sangoe Mama, soki outi ki sasa okomi na Bruxelles, kende na XL, okota na Fabrice, otuna oyoyo lingi, alati sa katalo moke, ozwaka mingi alati siyo, na kende ni susu apie. Mama, Fabrice oyo, nani abungiye na XL, mwana ya ansomi, Yanga tayero Fabrice Na kende lisusu apie mama Yanga tayero Fabrice Na kende lisusu apie mama Thank you. ma bala toko bala kana kisasa, eh eh. Ma bala toko bala kana mokili, eh eh. Okolinga mwasi mwasi azali na bato, zokolinga kie mokola liboso mona kie. Aye bakate o, oh, oh mama, eh eh. Okolinga mwasi mwasi azali na bato, zokolinga kie mokola liboso mona kie. Aye bakate o, oh, oh mama, eh eh. Mwasi aye bakasi mai, sokyo zala ki kolinga ye, bajesta zala ki konsalela yo, akoya kogye bayango si mai. Wana okomi na mapoko ya moto mosusu, bolingo nzamba tinda na mokili, motema elinga oyelingi, motema eboya oyelingi. Oya koboya yon okanga mabokoy. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh, eh, eh, eh. Mokolo yali bala, eh. A fami ba panzani po ba kabo la bevitation. Basi ba koya po ba tala mwasi nini o bale. Mi bale ba koya po ba tala mo bale mwasi a bale. Eh, eh. Ba fami ba panzani po ba kabo la bevitation. Basi ba koya po ba tala mwasi nini o bale. Mi bale ba koya po ba tala mo bale mwasi a bale. Eh, eh, eh. Eh, eh, eh, eh, eh, eh. Mokolo yali bala, nakanisi to benga kama invite. Pomba ya kota la biso, pomba ya kope sa biso ba conseil, pomba ya kope sa biso ma bokoy. Madilu ba oyo tangelingai, bako ya kapo na konsala mokulu. Mi pali bako ya pomba ya kolu la mwasi a bali. Basi bako ya pomba ya kolu la mobali. Si ma bati ya la bango dongo dongo bandekoy. Nayo kisinzo tonanga sonyo, madilue systeme o. Malali boso mwasi akabelinga ikombo ya no, na susumukinga na komiziste o mama, eh eh. Malali boso mwasi akabelinga ikombo ya no. Na susu mukinga na komi jiste o mama, eh eh eh eh eh eh eh eh eh. Abo ya kina ye bandekoy, abo iko sala na mobali ya bato, alingia sala na mobali ya ye moko. Amo na kaye soki tongo etani, ata la tango akende kena monsala. Apoi kozwa mobali oyo akoyela ye 22h akei, minuit akei, 2h du matin akei. Na bondeli ye na se ya motemai, alobi na ngai poye. Akoki kolinga mobali ya bato te, poye azalaka na suwa mingi ye. Na lobi na pesa ye mosoloi, alobina lingi kotondre ye ba piège. Na bomba akozwa mbala ya sima ye. Hey, ye ye ye ye. kambonga na kamwaka soki mwasi bakabwane na mobali ye akozwa camarade po batambolaka na ye camarade akozwa sala la vitala mama soki mwasi bakabwane na mobali ye akozwa camarade po batambolaka na ye camarade akozwa sala la vitala mama Madilungai naka mwakai Soki mwasi auti kobo malibala sika Ako kende kozwa kamarade ye koko tingye Oyo asala la vikala Ako tamwisa ye banzela nyonso Ako bimana ye pay mipali babi makai Ako kotisa ye banganda nyonso Soki na gauche ye mpe ake ya gauche Soki na droite, yen pe ake na droite Soki na rond-point, yen pe a telemi Moye sile la yen anzoto Mbula yen noke la yen anzoto Malili ezoye tana panzi akipate Nzoka mwasi ya bato Basali separation de corps Lobi lobi bako kiko zonganae Libala oh libala Eumelite libale lumbi solo mama Mwasi abalaki akomina maboko abenvite Mobale abalaki akoteli mwasi andumba na libala Mwasi abalaki akomina maboko abenvite Mobale abalaki akoteli mwasi andumba na libala Dilunga na kamwakai system Mokolo ya invitation Ba invité ba yinga ba cadeau empoisonné Ba pesi moi si nangai pa dress d'enveloppe Tango to kominanda to Dolobito te prier ba enveloppe yo To kuti ba dress kili kili e Na ba dress ya ba mi ya monte mai Na sali bango ninye Na benga ki bango mpobaya To sepera Ba sali ngay dongo dongo bandekoy Ika monga na tunaka Zela ya basi misato ebonga kate Ebongi batambo la mibale mpobayo kana mama Zela ya basi misato ebonga kate Ebongi batambola mibale mpo bayo kana mama Ata batamboli misato Ata batamboli mibale Songi songi eleka bango bandekoy Kotongo no bipay na bipay ye Kofinga na bipay na bipay ye Koyina na bipay na bipay ye Soki otuni boswana kipo na nini okoyoka Makambo mike mike Oyobana kutuba koki ko juje Yango bino basinza basala bino lolenge nini ye Boko kiko tonga mboka te Basi mi baleba camarade Moko ya mabe moko kitoko mama Oyelongi mabe mosala aliaka etere Ya mwasi kitoko e Moko kutana na basi mi baleba kamarade Moko ya mabe moko kitoko mama Oyelongi mabe mosala aliaka etere Ya mwasi kitoko e Basi ya bilongi mabe badeko e Mosala kolia intere ya baninga Basi ya bilongi misupu suwe Mosala kolia intere ya baninga Oko kutana na bango mi bale na nzela Olingi o solola na oya kitokoi Oya mabe asali garde fou Alingi o loba ata moke na ete Yango bino basi ya mabe bandekoi Botu na nani asala bino bilongi oyoy Bilongi ku Nani asala bino boye Bolingi kolia obe entere ya baninga Basi ya bilongi mabe mosala kokaba basi ya bato Akole kababiro mosala kokaba basi ya bato Akole isabana na kombo ya basi ya bato Bako pesa e masanga na kombo ya basi ya bato Ako futanda kona e na kombo ya basi ya bato Abongi savina e na kombo ya basi ya bato Basi ya bilongi mabe mosala kokaba basi ya bato Ako le kababiro mosala kokaba basi ya bato Ako le isabana na kombo ya basi ya bato Ako pesa ima sanga na kombo ya basi ya bato Ako futanda kona ena kombo ya basi ya bato Abongi sambi na ena kombo ya basi ya bato Oli sumani niye Basi ya bilongi mabe bandekoi Bafungoli ya bango ba chance Pombate kaka basi ya nganai Basombi ba ordinateur Pobaye bake sika basi ya kitoko bazalaka Bino bandeko mi palie Boke ba basi ya mabe pembeni ya basi na bino Mosala na bango kote kaka bango Mosala na bango koswaka ba komisyon Ata bakola ki esika moko Bozala kana angele Basi ya mabe batomboki Balingi koli asima na bango Libala oli bala Mwasi soki ya utiko boma libala sika Kamarade ya liboso akozwa mwasi elongi mabe Akote kae pae amibalia Ako linga rekupere bareta ya libala Amore zalite ako luka kakalome ya oho Mwasi soki ya utiko bomba libala sika Kamarade ya liboso ako zwa mwasi elongi mabe Akote kae pae amibalia Ako linga rekupere bareta ya libala Amure zalite ako luka kaka falanga ho Madilunga inaka mwakai Soki mwasi ya utiko boma libala sika Ako mina ye poli Ae binzela nini ya koleka te Okumbi ya gauche, yepe ake ya gauche Okumbi ya droite, yepe ake ya droite Olobi na rompwen, yepe na rompwen Aepi eloko nini azaliko lukate Mbule no kelaye, mmoye kotaye Malili yezwaye, akipate Pona nini nzambe asala boye Makanisi ya lorenge boye, ezala kanabasi Olio afanda na ndako tango mon susu mon bali ako kanisa ako landa ena sima. Mon salako kababasi abato, mon salako kababasi abato.